9. Brešit, strana 59. U početku bio je samo mrak i tišina, onda je začuo glas: Priđi čoveče. Ko si ti? Upitao je Lazar.